نزول کې په د صورت شمس نو او دې انشقاق پسې راوړو یو د دیو جنا چل تزجر سخت هم دا وی په اقوالو په اعمالو چګور ده نو دې صورت کې تسلی ده سورې بروج کې تسلی ذکر کوي په اخر کې دیمداری چمخ کے تقابل ذکر شو من اوتی کتابہو من اوتی کتابہو دادے دل تداوی حال پا دنیا کی ذکر کئی دغد آخرت حالو جدا جداو التاهم زجر و مجرمان اللہ چیدی با پلو کورنو کی خوشحالو تا دنیا پا کورنو کی خوشحالو اول توبیا چگوئی دلتا وام دیل زجری چین اللذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبون او دریم داو چل تیوی بللذین یکذبون بللذین کفروا یکذبون بروج کی وام پاخر کی ہوئی چی بللذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائهم محیط تاری دلته هم د قران ذکر وکړو چې دا پر عالم القرآن اول ته عظمت بیان کی چې بل هو قران مجید فی لوح محفوظ په صورت کې بشارت د پاره د مؤمنانو پر اعمال صالحه او سراب او تخویف دنیاوی د پاره د منکرینو پدې دنیا کې دا غي د هلاکت بیان کړي ابي وجه بیانې دا غي هلاکت بیا بشارت د مؤمنانو لپاره او اخر کې تخفیف دنیوي په ذکر د عادیانو سمودیانو فرعونانو بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج گواد اسمان خاون دستورو والیوم الموعود یا وغروت چی وعده کلی شویده دا اللہ طرفنا چی رد قیامت تا وشاہد و مشهود او گواد او سوکو چی اغا بیان کی دا قیامت او گواد اغروتو چی داوی بیان کلی شویده شاهد او مشهود کې ډېر اقوال چې څوک د شاهد نمراد قران او د مشهود نمراد توحید څوک د شاهد نمراد قران او د مشهود نمراد ورځ د قیامت او څوک د شاهد نمراد پیغمبر او د مشهود نمراد امت شاهد او مشهود اسوک ذ شاهد نمراد رد عرفه او مشهود نمراد رد نحر خدا خپل دی او بلتا اصل مطلب دلته کې د قیامت بحث دی یوم موعود دغه معنا ده چې شاهد پګشته دي انبیام شاهد دي مؤمنانم دي ملائکوم دي او دا هر بنده د خپل بدن اندامونوم دي او مشهود یا که د قیامت ورځ نو فيه وو سري فانو ذکر کوي دي قتل اصحاب الاخدود النار فلعنت ذکر شي هغه خوندان د خندقونو د وور ذات الوقود چډیر فشاکوالو اذ هم علیها قعود کله چې دا خلق اصحاب الاخدود فذي باندې ناس تو وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود او دی پاغه کارونه باندې چې کولی دی مؤمنانو سره نو حاضرون ذیکم دا شاهد او مشهود ښا چې شاهد دا خلق اصحاب الاخدود او مشهود دغه حق پرس مومنانو چې دی ولا سزا ورکوله د واقعې ذکر کوي چې د حضرت عیسی علیه السلام نه پسو یا دا اغی نمخ کی تاریخ داست نده معلوم. بادشاہ و بود پرست و مشرک چه توحید دیر خلاف و اوزان لے یو ساحر نیولے و فاقا ساحر وی جادوگر بودا شو و بادشاہ تیوی چیرا سوک پکار دی چیزو تداخ پل سحر او جادو خیمہ زما پتا نلگی. نو بادشاہ و لداس یو خیار عقل من ذہین الگ پیدا کو داغنم ی عبداللہ ابن تعمیرو هغه ته وی چې ته د زنه سحر زده کاوه. هغه تراته نو هغه وخت کې د راهبانو زورو راهبان وناستو هغه کې حق پرس خلقمو و رهبانیت نبتدعوها. نو یو راهب و ځان لیزه جوړ کړی هغه کې ودن نناستو طالبانو خو پارسو کی کاری و دالک علت لارو اگو سرکیناستنو اگو تا دا توحید خبری شورو کلی گور ناغا دا دیر خواخی شوی خوا دیو بیا چلنو اگو سر و مخ کی کیناستو خوا چراحیب لدا ساحر لبلر اگو با تزورنو کلا چولی دینا وقتا که ویارا کور کارو او پاگی گوان وقتو اچه کور تا بلارنا وقت آگی با تاوی چه دا سو وقت دی چه توس را تروس ای سبق وی ویارا دا استاس سکارو اکنا سبزی مبزی مولا راولن دا بانی بانی بیکول او دا راہب نے علم زدکو لیر دا بردس خان او بس خبر اللہ کارکولا وی چرتی اوزل خلق تا پلار کڑی رلوی حادثہ پی خشوا کزا زنگلنا لوی غٹ جانور راوته او او خلق ڈب کرده او باغو چاہتاو کل نشک کولی نو دا عبداللہ ابن تعمیر لڑو او اغا شیع قتل که اغا زندہ سر یه لرکو لاری تنوزگار کلخا نو خلقوی چی او گورا تا دخو دیر لوی سحر دا کرده خا دیر خوا قابل علک ده چی پا لگیر وزی که ده دم کمال تورا سیده خا منز که چه اغلا بادشاه را اغوختو چه ده تاسس دکلی دینا او تا کلمه اوی ایاتونه او تا اوی چه راهب و تسخولیو کنا بیا او تا اوی چه ده کم ده کرستا استادو نو اغا دورن پوی دوی خوواتن اوی اغایم قتل که اغا راهبو ابی ازد پارمن صوبا جوڑ اکڑا ویدو تاوی چه گوره دما قتل اصی نشی که ده زبا تا چلو خیمه تو بلندی که غشی که ده او ما تبیعونی سی او دا باوه چه آمن تو بما آمن عبداللہ ابن تعمیر سال فازو تاو دا الفاظ بوئے بس ما بولم نوی کلے چیاغے پدی طریقہ قتل کا او داغو بادشاہ آغا خبر اکلنو ٹولو خلقو پخلی کیا خبر اکی و تخا آمنتو باللہ و آمنتو برب راہبو دا الفاظ دا خلقو پخلی کیا نو بس بادشاہ تنگ شنو خندقونے اوکا نستوی داخو یو ندی لس ندی شل ندی دیر خلق شو نو راولے غرزوے خواہ اگر خندقونو تبیا غرزول چی دور نیر ڈکڑیو نالاوی دی ناس تو پا اگر خندقونو بایند پاسا او دی پا اگر کار باندی چکوی مومنانو سرا حاضرو وما نقا مومن هم دی بدنو گرنلی دی مومنان ننورسو الا ان یؤمنو باللہ العزیز الحمید مگر صرف دا خبره چې دی ایمان راوړل په هغه ذات باندې چې ستایل شوی دی زبردست دی او ستایل شوی دی هغه ذات چې هغه رباط شهید اسوانو د زموږ ځان او الله پارسوان دی حاضر ناظر. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بشکا کسان چې ضرر رسی مؤمنانو نارینو ته د ایمان پوجا مؤمنین مشتقی ذکر کوي او علت به دغه مادی د ایمان پوجا دغه سي مؤمنانو زنانو ته اډیره او تغورذولیو زنانه او تغورذولی ماشومان او تغورذولیو ابیاوی اغور داسې دو جبه اکلی لوی او دا ناس خلقی را رو وردو وطا اغیم پاکی حلاک شو نو کسان چې ضرر رسی مومنان و ناری نوتا و زنانوتا سم ملمیتو بو ابیاتو بنو باسی فلوم عذاب جهنم دید پارا عذاب دو جهنم دے و دید پارا عذاب دے سوزون کے او بیشک آغا سان چیمان راوڑو عمل کلی صالح دید پار جنتو ندی چی بایی گی بلان داغین نهرون ذالک الفوز الكبیر داغ دیر لوی کامیابی انبت شربک لشدید بیشکا نیول درفستا چی دی اغا دیر مضبوط تی انہو هو یبدی او ویعید او بیشکا رفستا چی دی اغا پیدا کولم کیو بیا جوندی کولم کیو بدی او په دنیا کې پیدا کول او یعیدو باس بعد الموت هو الغفور الودود او الله بخشش کون کړي او محبت کون کې د خپل بندیانو سره فعل یب معنا د فاعل سره دی الوادو محبت کوي یا غ سره محبت کړي شوی معنا مفعول سره دی المودود ذو العرش المجید اغا چه مالک ذو عرش دے دیر بزرگ فعال لما یرید اللہ اغا کار کی چرا دے وشی کون کے دے اے راغلے تا تا قرآن کی خبر دلخ کرو فرعونیان او سمودیان بل اللذین کفرو فی تکذیب بلکہ دا کافران استادا قوم دی پا دیر لوی تکذیب کی دی دا قرآن پا تکذیب کی دی قیامت پا تکذیب کی مبتلا دی واللہ من ورائیم محیط او اللہ چار چاپی رازی نا حاتک ان کے دی اور آوستی دی پا خپل قبضہ کی و قدرت کی بل هو قرآن مجید بلکہ دا خو قرآن دی دا بزرگے کتاب دی او دا تکذیب لائق نہ دی پی لوح محفوظ باغا تختو کې دی چې حفاظت کړی شوی د الله طرفنا سورۃ البلد